Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 9 lipca, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja kilku tysięcy ludzi pozamykane ulice w Białymstoku. Saperzy będą zabezpieczali bombę z czasów II wojny światowej. UNESCO zdecyduje, czy wpisać pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach na listę światowego dziedzictwa. W tym serwisie także najnowsze ustalenia naukowców dotyczące topnienia lodu na Grenlandii. Jeszcze 2 godziny mają mieszkańcy części Białegostoku i gminy Supraśl na ewakuację. Swoje domy ma opuścić około 10 tysięcy ludzi. W południe ruszy operacja zabezpieczenia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Lotnicza bomba waży 0,5 tony. W związku z akcją saperów zamkniętych będzie około 60 ulic w promieniu 1400 metrów od miejsca, w którym znajduje się groźny ładunek, mówi komendant miejski policji w Białymstoku Wojciech Macutkiewicz. Tam będzie zablokowany ruch kołowy, tam będą policjanci pilnowali, ażeby nikt nie wjechał na ten teren. Od razu po przekazaniu tutaj sygnału, że jest już bezpiecznie, że niewybuch wyjechał już z tego miejsca zagrożonego, będziemy oczywiście udrażniać wszystko i puszczać ruch. Policjanci będą także pilnować, aby nikt nie wchodził do tak zwanej strefy zagrożonej. Będziemy zabezpieczać teren wokół z uwagi na to, że osoby ewakuowane pozostawiają mieszkania, pozostają swoje mienie w miejscu zamieszkania, w miejscu, gdzie była ewakuacja. W akcji zabezpieczenia bomby weźmie udział 6 osób, 4 saperów i 2 operatorów dźwigu. Niewybuch zostanie przewieziony na poligon w Orzeszu, a mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów o 16. Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach, obradujący w Krakowie Komitet UNESCO, zdecyduje dziś, czy zostaną wpisane na listę światowego dziedzictwa. Polska zgłosiła kandydaturę dawnych kopalni rud srebra, ołowiu i cynku, ale także systemu odwadniania i wykorzystywania wody pogórniczej. To w sumie 28 obiektów, także z sąsiedniego Bytomia i z Brosławic. Jeśli Komitet UNESCO przyjmie kandydaturę, będzie to 15 obiekt z Polski na liście dziedzictwa, mówi wiceminister kultury Magdalena Gawin. Ludzie po prostu bardzo chętnie odwiedzają te miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, ale z tym także wiążą się obowiązki lepszego zarządzania, dbania, ochrony. Te obiekty są przychylnie traktowane, jeśli chodzi o dofinansowanie na utrzymanie ich. To jest rzeczywiście nasz kandydat na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Byśmy byli ogromnie szczęśliwi, jeśli by nam się udało. To byłby nasz 15 wpis. Polską kandydaturę wyróżnia unikatowy w skali świata system gospodarowania wodami podziemnymi. Będziemy wracali dziś do Krakowa w serwisach Trójki. Brytyjska premier zaniepokojona decyzją Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z porozumienia paryskiego, które ma pomagać w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi. Podczas szczytu G20 pozostałym liderom nie udało się w tej sprawie przekonać prezydenta Donalda Trumpa. O reakcji Londynu i brytyjskiej prasy. Adam Dąbrowski. Wyrwa w sprawie klimatu, pisze elektroniczne wydanie The Times. Trump w izolacji, to Guardian. Nie udało się zbudować mostu, dodaje BBC. This has been a productive summit. Brytyjska premier nazywa szczyt produktywnym, dodaje, że był sukcesem, ale nie kryje rozczarowania kluczową kwestią. Tak jak inni przywódcy, jestem zaniepokojona decyzją USA. Namawiałam prezydenta Trumpa, by jednak przyłączył się do porozumienia, a zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa, by walczyć z globalnymi zmianami klimatycznymi, jest tak mocne jak zawsze. Theresa May podkreślała, że ma nadzieję, iż w przyszłości Waszyngton zmieni zdanie. Podobny ton w wypowiedzi francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, ale już kanclerz Angela Merkel nie ukrywa pesymizmu. Dyskusje na szczycie były nadzwyczaj trudne, powiedziała szefowa niemieckiego rządu. A reporter BBC mówi o wrażeniu, że zamiast szczytu G20 w Hamburgu odbył się szczyt G19+1. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Naukowcy odkryli kolejną przyczynę szybkiego topnienia lodu na Grenlandii. Według brytyjskich badaczy winne są chmury. A raczej ich brak. Do tej pory wskazywano przede wszystkim na nagrzewającą się atmosferę, ale teraz naukowcy mówią, że kluczowe jest także bezpośrednie światło słoneczne padające na śniegi i lody Grenlandii. Okazuje się, że chmur latem jest w tym rejonie coraz mniej. Zachmurzenie maleje z prędkością ponad 1% rocznie i tak jest od 2 dekad. To oznacza, że do oceanu co roku trafia dodatkowych 27 miliardów ton stopionego lodu. Zmniejszona ilość chmur nad Grenlandią to kolejna oznaka zmian klimatycznych, zaznaczają badacze w naukowym piśmie Science Advances. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce kolejny serwis o 11:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

korzystając albo z opcji SMS-owej 71335, albo mailowej man@polskieradio.pl. Pierwsza płyta, którą przygotowałem na dziś dla Państwa, to echo dawnych przebojów w nowym wykonaniu Anno Domini 2017. I'm longing to be, longing to be. Baby, baby, tell me you love me, tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me, shine above me. Hey, hey, Marie, hey, Marie. Oh, Marie, oh, Marie. In your arms I'm longing to be, longing to be. Oh, baby, oh, baby, tell me you love me, tell me you love me. Hey, Marie, hey, Marie, hey, Marie. Hey Marie, hey Marie, let's do this now, come on now. Way Marie, way Marie. Way Marie, way Marie. Quand le son nom, je pense à partir. Va Marami, va Marami. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto. Facila, facila, uno noto. Hey now, I'm not so sure that's Italian. That's okay, follow me on now, here we go. Quanto sono, ci penso per te. Ah ah ah ah. Amare a me. Way Marie, way Marie. Way Marie, way Marie, way Marie, way Marie. Hey! Starsi słuchacze z pewnością pamiętają takiego artystę, który nazywa się Louis Prima i wraz z panią Kelly Smith nagrywał całą masę różnych takich skocznych, tanecznych, no z punktu widzenia dzisiejszego dość staromodnych przebojów, ale miały one melodię, miały rytm, miały pewną pasję i podrywały do tańca kilka pokoleń słuchaczy. No i właśnie ta piosenka O Marie to jest kompozycja Louis Primy, tyle że pochodząca z płyty wydanej bardzo niedawno. Mówię to trochę złośliwie dla tych, którzy rozpatrują kolejne wydawnictwa fonograficzne przez pryzmat daty wydania. Jeśli ktoś jest stary, to dla tej niewielkiej, mam nadzieję, grupy jest nieważne, a liczy się tylko to, co właśnie się ukazało. No i właśnie się ukazała płyta zatytułowana Louis, Louis, Louis, a nagrana przez taką amerykańską orkiestrę Big Bad Voodoo Daddy. Niektórym z Państwa ta nazwa być może coś przypomni. Konkretnie to chyba było w latach 90. taki krótki bardzo okres powrotu popularności na swing i pojawiło się wówczas bardzo wiele zespołów neo-swingowych, które przypominały te dawne rytmy. Big Bad Voodoo Daddy najwyraźniej przetrwali tę krótkotrwałą modę. Zresztą nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że występowali również niegdyś w Polsce. To byli świetni muzycy i pozostali wierni dawnym nagraniom. No i teraz właśnie wydali album którego tytuł podałem, Louis, Louis, Louis, i on właściwie jest poświęcony repertuarowi Louis Prime, choć zdarzają się tutaj kompozycje innych gigantów tamtych lat, takich jak na przykład Louis Jordan czy Louis Armstrong. Ale wszyscy ci panowie to są Ludwicy, Louisowie, jeśli z angielska powiemy. A muzyka, no muzyka nadzwyczajna. Można przeprowadzać porównanie oryginału i tego, co zrobili Big Bad Voodoo Daddy. Myślę, że w niektórych przypadkach oryginał jednak stanąłby na najwyższym podium, ale ważne, że o tej muzyce trzeba pamiętać, bo była fantastyczna. Po tym kawałku O Marie mam dla Państwa jeszcze dwa utwory z tej płyty. Is You Is or Is You Ain't My Baby? To będzie najpierw, a potem jeszcze Basin Street Blues. No to klasyczna kompozycja Louis Armstronga. A więc Louis, Louis, Louis i Big Bad Voodoo Daddy. Always late anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is you is or is you ain't my baby? Way you acting lately makes me down. Yous is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done gone out. Now a woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of what you'll find, she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Is my baby still my baby true? Baby, stay. passing street is the street where the folks, they all meet in New Orleans, in the land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes siree, where welcome's free and dear to me. Where I can live my Basin Street blues. Zabari, Zabari. Mississippi. We'll take a boat to the land of dreams, streaming down the river down to New Orleans. You know the band is there to meet us, old friends to greet us. We're all the folk and the good folks meet. They call it Basin Street. A serce rośnie, jak się patrzy na listy od tych z Państwa, którzy lubią taką muzykę i ucieszyli się, że w niedzielny poranek usłyszeli ją w programie trzecim. Mam nadzieję, że to też będzie taką uchyloną furtką dla tych, którzy niespecjalnie kojarzyli nawet te nazwiska z historii muzyki. No i może zainteresują się oryginalnymi nagraniami. Przypominam, Louis Prima, Louis Armstrong i Louis Jordan. A orkiestra, której słuchaliśmy, to Big Bad Voodoo Daddy. Dla tych, którzy wolą trochę bardziej współczesne granie, teraz będzie coś, ale to nie jest nowa płyta. Wręcz przeciwnie, z tego co wiem, to debiut tego zespołu, ale w związku z tym, że przeczytałem niedawno, iż ukaże się ich najnowszy album, to wygrzebałem tę płytę z którego to roku? Z 2005. Done. Well and Truly Done. Taki tytuł nosił ten utwór. A wykonawcy to trio z Londynu, które nazwało się Little Barry. No i ta płyta debiutancka, jak powiedziałem, We Are Little Barry, pokazuje mniej więcej zainteresowania muzyczne tych trzech brytyjskich muzyków, a one sięgają znowu do dawnych lat, ponieważ różni recenzenci doszukują się tu wpływów Traffic, Cream, takie, no, sam skład trio to jest też klasyczny. No i ci młodzi mieszają tam troszkę i bluesa, troszkę funku, trochę rocka. No i brzmi to rzeczywiście, prawdę mówiąc, na tle tego, co na listach przebojów, zupełnie inaczej, staromodnie, ale w tym dobrym znaczeniu. Takie szlachetne nawiązanie do dawnej muzyki. No i skoro te Little Barry mają właśnie za chwilkę ukazać się z nowym albumem, to jak powiedziałem, sięgnąłem do tego debiutu i myślę, że można przypomnieć, bo przez tych kilkanaście lat, przypominam, ta płyta wyszła w 2005 roku, muzyka Little Barry specjalnie się nie zestarzała. Dwa tytuły. Najpierw będzie o długich włosach, long hair, a potem Living in and Out of Place. Talk's pretty cheap to make. Ceremony I can't break. And capture what it's looking like. That you're gonna be alright. Waiting for a light to fade. Handle that you couldn't hold. Cutting up the way I feel. Listen for the tide to roll. Let long hair hide your face. Stay long hair. Talk's pretty cheap to make. Maybe you can spare the change. Get an offer that you can refuse. First time it's gonna be no use. Took an inch and lost a mile. Running out of truth to now. Handle that you couldn't hold. Listen for the time to roll. Thank you. party with a kiss just to scar my face. Left out buzzing on your words for days. You sure got me living in an out of place. I said you sure got me living in an out of place. Zgadzam się z listem pana Roberta, który mówi, że po wysłuchaniu tego utworu z zaciekawieniem oczekuje na nową płytę Little Barry. A teraz, drodzy słuchacze, mała zagadka. Proszę, posługując się wyłącznie uchem własnym, a nie elektronicznymi wyszukiwaczami, spróbować szybciutko zgadnąć co to za grupa? Pan Tomek trafnie napisał, troszkę jak AC/DC, ale wokal chórki nie pasują do zgadywanki. Z kolei pan Robert z Krakowa jednak nie wytrzymał i sprawdził w aplikacji i słusznie mu wyszło, że to Rhino Bucket. No i teraz właśnie możemy dyskutować, czy kopiowanie AC/DC to jest błąd, czy nie. Rhino Bucket to amerykańska grupa z Los Angeles, która wydała swoją pierwszą płytę w 90 roku i nigdy nie ukrywała swojej fascynacji AC/DC jeszcze w tym pierwszym składzie z Bonem Scottem, ale nie możemy im zarzucić, że jest to tribute band albo cover band, ponieważ oni wykonywali swoje własne kawałki, które sami wymyślali, a podobieństwo niezaprzeczalne. Niemniej fani takiego grania powinni przyjąć do wiadomości, że choć idol jest jeden, czyli AC/DC, ale taki Rhino Bucket przypadkiem wrzucony do odtwarzania wstydu żadnego nie robi. One Night Stand to był ten kawałek przed chwilą, a żeby udowodnić Państwu, że Rhino Bucket to nie tylko kopiści, ale po prostu bardzo przyzwoita rockowa orkiestra, no to jeszcze dwa razy ich usłyszymy. Train Ride, oczywiście to ich własne kompozycje, Train Ride, a potem I'd Rather Go Insane. I'm at the end of balls. No i proszę, ile można się dowiedzieć, czytając listy od państwa. Pan Jacek mówi, że widział grupę Rhino Bucket niedawno, znaczy parę lat temu w Pradze, i wokalista George Dolivo powiedział, że ma polskie korzenie i że jakiś jego przodek nazywał się Dobrowolski. No proszę, tego nie wiedzieliśmy. Drodzy państwo, kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. To była grupa Rhino Bucket, a teraz nadrobienie pewnej zaległości, bo miłośnicy rockabilly mają pretensje, że ich trochę zaniedbałem. No to taki mini kącik na koniec tej godziny. Oto utwór zatytułowany Rocking and Rolling with the Grandma. Carson Robinson, właśnie Robinson, zaśpiewa o rock and rollu, którego ma zamiar zatańczyć ze swoją babcią. No to wszystkie babcie biorą się teraz za rock and rolla. Grandma rocking in her rocking chair, putting pin curlers in her old gray hair. I says, Granny, how's your rheumatiz? She says, son, don't you know what day this is? That rheumatiz has got to be all right, 'cause I'm rocking and a-rolling on a Saturday night. She's got a date with Farmer Gray. He's 85 if he's a day. Fat, bow-legged and muscle-bound, but he's the rockin'est, rollin'est man in town. With his red flannel underwear shrinkin' up tight, rockin' and a-rollin' on a Saturday night. Rock, rock, boot heels a-whackin'. Rock, rock, false teeth a-clackin'. Rock, rock, toupee a-flappin'. Rock, rock, anything can happen. I hope Granny's bustle is tied on tight when she's rockin' and a-rollin' on a Saturday night.